الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مصنف رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة. سورة المائدة تفسير شروقي: حرم واحدها حرام. لكي لفظ بحرم راغلي سيدي مفرد حرام راضي حرام فمانا المحرم سرا وانتم حرم اتاسوا فهالت احرام كي اي محرمين اي فبما نقضهم فليك لا ما زايد ذا المصنف رحمة الله عليه ومعنى ذا بنقضهم فسبب ما تولد بي وعدو لرا التي كتب الله كتابت فمعنى ذا تقدير سر لنوي التي جعل الله كلا غلي كلده مقرر كلده تبوء تبوء بإثمك تتأختشي تختل قنابانني ويتبوء معنى ذا تحملو تتفورتكي زماغ قناب تختل قناب. وقال غيره أولي إلى وددنا غيره نمراسي إلى كم تفسير من ذكركو نغير من فسر ما تقدم لا كم تفسير چه ذكر شو ددين إلى ونور ويلدي دغه تفسیر یاد ابو عبیده رحمۃ اللہ علیہ دین ابو عبیده دغه تفسیر کړي او د ابو عبیده نه علاوه نور ویل دي یا نور او خلق چې د مخکینه تفسیر کړي الاغراء په سوره مائده آیات ده فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء می اغراء ویل کې دي شی التثبیت څوک پچا باندې مسلط کول فاغرینا بینهم العداوه راپورته کړي ومون اچولې ومون فمن ذی کی دشمنی اغراء تفسیر په تسلیط باندې دیل تفسیر باللازم ویل شي ورنه اکثر مفسرین د اغراء تفسیر په القا سره کوي او خپل په دې سورې مائده کې بیا راځي مو القینا بینهم العداوه دائره دی ویلو چې ان تصيبنا دائره دا چې موږ له بس تکلیف او مصیبت رسین وي دوله گردش د زمانه ته مراد ده اجورهن مهورهن د اجور نه مراد محرومه دي او مخمصه تن مراد مجاعه امن استر في مخمصه سوق مجبور کړې شو تي مخمصه تن پسخت لوګه کې مخمصه ویل کې دي حساب لوګه لا مصنف رحمت الله عليه جمهور مطابق تفسير مطابق وي مجاعه سوق چې وګي نو هغه بیا کله مردار نه په دومره مقدار خوراک کې چې ځان د مرګ نه بچ کې نه کولې شي. قال سفيان سفيان ثوري وي ما في القران ايه اشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وفي القرآن الكريم كده دين سخ آيات وما من دين اشتا سنية تاسو بس شد دين ماني تردي كتابان دين كي تاسو بأحكام دي التوراة والإنجيل أو دعوة كتاب كي بتاسو نازل شوي نكا فديكي الله رب العالمين من مكلف كريو دي دي كي أحكام دي التوراة والإنجيل دي القرآن الكريم طول بماني نخام خادا قران حكم دي وإذا فما باندې قرآن کریم کې د ټولو نسخ او قرآن آیات لګي من احیاها یعنی من حرم قتلها الا بحق احیا الناس منه جميعا چا چې دا نفس ژوندې کو او د وجلو نه بچو ساتلو ته احیا تفسیر مصنف رحمت الله علیه دلته کوي په تحریم القتل سره وجدا د چې احیا حقيقي دا صفت خاصه د الله دی ندلت احياء مجازي مراد ده چه تحريم القتل ده ومن احياها شاك جوانديك ودي نفل نجواندي كولم ركورك والله كي ومعنى صدا يعني من حرم قتلها شاك حرام وغنلو قتل لدي نفل معصوما إلا بحق مغرفا غحق سرا كلا رب العالمين لأسي وجل شي احيا الناس منه جميعا نجواندك الخلق دي نطول فبعض نصوك راغلي حيا الناس منه جميعا جواندش والخلق دي نطول دا نسخه صحیحه چې حي راشيه او احيا متعبين راضي شرعه و منهاجا و سنه دلته و سنه ذکر کړي په بعض نسخو کې راغلي دي شرعه و منهاجا سنه و سبيلا يا سبيلا و سنه مدا شرعه په معنا د سنه سره او منهاجا په معنا د سبيلا سره هر یو د کاره مو یو طریقه ګرځولې را یو شریعت مو ګرځولې و من هاجه او یو لارا المهيمن راضي و مهيمنا عليه د قران بارتي وي المهيمن معنا د الامين القران و امين على كل كتاب قبله قران کریم د تمام کتب سماویو د مزامینو امین او محافظ ده. باب قوله اليوم اكملت لكم دينكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر يهوديان عمر رضي الله عنه لويلو انكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. يقينا تاسلوا لي آيات في قرآن كريم كي فمون يهوديان في نازل شوه نمون بني ولودا أختر لدي آياتنا په کوم ورځ دا نازل شوی موږ اختر جوړ کړی. فقال عمر عمر رضی الله عنه ورلویو انی لا اعلم حيث انزلت. یقینا ما لپته چې آیات کوم ځای نازل شوی څنګه نازل شوی او اين انزلت او کوم ځای نازل شوی او اين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت او کوم ځای کې پر رسول الله صلى الله عليه وسلم ځای کې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله دا آیات نازلې دوه يوم عرفه د عرفه فرض باندې وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ وَمُنْ قَسَمْتَ اللَّهَ فَمِلَانِ عَرَفَاتِكِ فَعَرَفَتِي. قال سفيان سفيان سوري وي وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَمْ لَا أَوْ زَشَكُّمْ بَلِي خَبَرَكِ چِي يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَا أُسْتَاذ وَيْدِ لِي كَنَشِ لِجُمْعِ رَزْوَى. فدا آيات نازل شو چي اليوم أكملت لكم دينكم نن رز ما مكمل كتاسو لدين استاسو. فحديث مخكم ذكر شو في كتاب الإيمان كي فباب زيادة الإيمان ونقصانه كي او دا موږه ده کبیر چې عمر رضی الله عنه د دې جواب او د قول مطلب دا ده چې يهودي له وجه زرو کې د تمال دا موه کده آیات هم ممکن نازل ول موږ بتنا اختر جوړ کړی و. تاسو به صرف یو ورځ د اختر جوړ کړی و او زموږ په دې کې درې اخترونه او درې خوشحالي دي ځکه دا آیات چې نازلې دو نو دوه خوشحالي به کې یو د زماني خوشحالي یو د جمعې رضوا او بهم عرفه رضوا او درې مکانی خوشحالي پکې وزمو اختر او میدان عرفات کې مون ولاړو نو مکان مبارک د خوشحالي عرفات او د زمانیم د خوشحالي د جمعې رضوا د عرفه رضوا نو موږ دینه محتاج نیو چې ځانه د اخترونو جوړو دا درې خوشحالي په موږ راځم چې تاسو به ځانه یو بدعت کړو او یو ورځ موږ اختر جوړ کړو. او بیا سفیان ثوری رحمت الله علیه وجه زما شک په دې کې چې جمعې د الفس په فراغله کړې چې جمعې رضوا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر کی ذکر کړی چې سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کې چراغلی چې او اشک کان یوم الجمعه املا نو دا هغه تورع دا هغه احتیاط ته چې آیا خپل استاد زما په حدیث کې یوم الجمعه ذکر کړی کنه نه ذکر کړی او کنه دا شک د سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ په دې کې چې حجۃ الوداع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم میدان عرفات کې درېو راځي نه رضوا کنه امام ابن كثير وي فما اخاله يصبر عن الثوري زنا خیال او غمان نکوم چې سفيان الثوري بدا ویلي ځکه دا خو یو معلومه خبره ده اهل السير والمغازي په دې کې سره اختلاف نه لیکل نه په کې فقها او اختلاف تا وقد وردت في ذلك احاديث متواتره لا يشك في صحتها دې مبارکه احاديث متواتره نه غوږی کوي چې قول شخص امکان نشته چې بني شک په دې کې چې دارز د جمعه وکنه سفیان ثوری چې وای دا شک نه لري دا پدې کې چې استاد می په روایت کې د جمعې ورځ ذکر کړه کنه پدې کې شک نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې فرض باندې په میدان عرفات کې ولاړو. ما بقوله فلم تجدوا ما ان فتيمموا سعيدا طيبا تيمموا معنا تعمدوا قصد قي امنا عامدينا فمانا ده قسكون كي سرا أممت وتيممت واحد ده جوار يو مانا ده تأميم أو ده تيمم يو مانا ده. وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويلا مستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح. مطلب ده ابن عباس رضي الله عنهما ويلا تلور الفاظ معنا يوضح نكاح ده وده نكاح مراد وتي ده لا مستم سارنگ تمسوهن دخلتم بهن وإفضاء الذي سلور وارو الفاظ معنى نكاب نكاب معنى دوتي سرا. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء يوم ذات الجيش انقطع عقلني. عائشة رضي الله عنها وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف بعض سفرون كوتهم تردی جبن بیدا مقام لرسیدو یا ذات الجیش مقام لا نو ان قطع عقد لي معنا دا رخص یو هار زمانه زما د مرګ نو ورزيدو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق لګلو د دې په لټولو کې واقام الناس معه او خلق ورسره تدیو وليس على ماء وليس معهم ماء ندید ابو بخوا کې د دې لخر سره وګوي فات الناس الى ابي بكر الصديق خلق راغلي ابو بکر رضی الله عنه فقالوا نوینیو الا ترى ما صنعت عائشه ایا تر په تدیشه ته ګورې چې عائشه رضی الله عنها څه وکړ اقامت برسول الله صلی الله علیه وسلم و بالناس نبی علیہ السلام او خلق ایثار کړی ولیس علی ماء ولیس معهم ماء نو خلق سره وبشتا او د ابو بخوا کړی او د موږ وخت را روان دي سبق او د سونو خلق نشتا حدیث مخکې مفصل ذکر شو په کتاب التیمم کې فجاء ابو بکر و رسول الله صلی الله علیه وسلم واضع راسه علی فخذی قد نام ابو بکر رضی الله عنه راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په بتمانه تاریخ او د شیو وقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء تاوي نبي عليه السلام او خلق ديرتني او نو بشتا او نو ابو بخواكيني قالت عائشة فعات بني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول فابو بكر رضي الله عنه ما لخبر كده زي ملامة كده وم او سجد الله خو خوائر لبيليو وجعل يتعنني بيده في خاصرتي او شروشه او چيزي سويس كوندلمزه خپل الله طرف دي تشيكي پر تشيكي پلاس ماني والم ولا يمنعني من التحرك او نو من كلام مال بخزيدون الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي مگر مكان النبي عليه السلام زما فتن ويز خزيدم زكنه جي النبي عليه السلام دا غي سر مبارك زما فتن ماني فوت ما يدي برا فاسي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء النبي عليه السلام مدري دلو قلت سباك على غير ماء وبنوي موجود وبنوي فأنزل الله آية التيمم فتيمموا آيات التيمم الله نازل كن أسيد بن حضير رضي الله عنه وما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ندر استعصر من بركة خاندان أبو بكر رضي الله عنه إذا فد مصدر المفعول لا يعني بركة الله فيكم قال الله من بركة فتاسك ندر ذكا مبارك بحقيقتك الله ده قالت ندا فرمائی فبعثنا البعیر الذي كنت عليه فإذا العقد تحته نمون پورتکل او اوخ اغا جما پاغی باند سفر کولو زبا پاغی کینا سن جو مقتل نهار داغی دلان نفروتو و به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمر ان عبد الرحمن ابن ان عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فقطت قلادة لي بالبيداء ورزیدل او امبیل او هار زما په بیدا مقام کې ونحن داخل من المدینه مراد انکی دن فی مدینه لذکا بیدا مقام چې د مدینه مکی نه سره راضی نو د مدینه په ابتدا کې راضی فانا هم نبی صلی الله علیه وسلم ونزل نبی علیہ السلام شورلی کې نولی و او راکو شوی و فثنا رأسه فی حجری لا راقدا نبی علیہ السلام خپل سر زما په دیغی گه کیخه و پداس حالت کی چود شوی و اقبل ابو بکر فلک ذنی لفظة شدیدة ابو بکر رضی اللہ عنہ راغله او فلکذنی مشکرا کله مال لفظه شدیده تخص لفظه لکیدی الضرب بجمع الكفش لا متلاسر عجبه کی شوک په وے سوک چور لوی وقال او مال حبست الناس في قلاده غور خلق دی او بن د پارا ټول ری سار کنی حبی الموت معنا دی دا عائشه رضی اللہ عنہ او دی درد بلا سما مرشوب حبی الموت حلنی و اصابنی مثل الموت فی الشدہ زیجی پری گزار او سکبہ دیوالم نو دور تکلیف تیر را لزور شلکس انسان تم مرکی گی خلق کوئی مر دیکم لی مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اوجعنی دو وجید مکان دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنی زدی سک دیر زخمی کم او دردمن دیکم فزیدم دی وجید چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیو دے ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استیقظ و حضرت صبح یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام را فاسیدل او اوثار شوو هل تمسا الماء فلم يوجد نخلق اوبل طول خنی ویمونی فنظرت یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم آیات تیمم نازل شوو فقال اسید بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل ابي بكر ما انتم الا بركه لهم اسید بن حضير رضی اللہ عنہ ویلو یقینا برکت رسول الله خلق لا تاسو د وجنه خاندان د ابو بکر نه تاسو مگر تاسو په سبب باندې برکت خلق له راضي باب قول الله فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون بني سائل موسی عليه السلام نو ویلو لاړ شتا او ربستا نو دواړه جنگي دی د دشمن سره موږ درلدل کناسیو یا ربک معنا دا د لار شته وربک او رب در سره مرګرتیا کوي نو کدا دوی معنا شي په کافر شي نو او کاول معنا یې د کفر لپاره شي دا تا او رب دی جنگي دی موږ تماشا کوو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود قال شهدت من المقداد ذو المقداد رضي الله عنه لراغله ها وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الاشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال المقداد يوم بدر مقداد رضی اللہ عنہ د بدر فرض باندې ویلو یا رسول الله انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسی اے رسول الله علیه الصلاۃ والسلام موسی صلی الله علیه و آله لك بنی اسرائيل چې څنګه موسی علیہ السلام نو ویلو اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك منذر لدا وشزاء او منذر سر مرغنیو فكانه سرع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابع وجد النبي عليه الصلاه والسلام ناغمنه وپریشانی ختم شو په دې خبرو سره حدیث مفصل ذکر شوی دی په کتاب المغازی قصه غزوه بدر کې چې نبی عليه الصلاه والسلام بدر د انصار صحابه کرام لوی په بدر کې مال مشوره راکې مال مشوره راکې مهاجرین برا پاسید خلک نبی عليه السلام بیاوي چې اشیروا علی عباد الله اېدا الله بندگانو زما مرګرو مال مشوره راکې نو مقداد رضی اللہ عنہ الراپاسی وی قربان تنی هم یادے امون سا مشورہ در کمون دو بنی اسرائیل گونتی نیوی چی قلپی غمبر لے ویلی وطلع عرشا او رب در سر لارشی نو دشمن سر او جنگی گئی امون در لوای تزو چی پا کم طرف دیکھ وخی نو مرگری دیو کپا دریاب مورا چی کپا هر طرف مورا چی نو رشتو کی گو بنا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پریس را طول پریشانی ختم شوا ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق ان المقداد قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا الى قوله او ينفوا من الارض يفنن سزا داغ كسانو يحاربون الله ورسوله تجن كيد الله ورسول الله وسرا ويسعون في الارض فسادا وكوشش كي فزمك كي فسادا ودرواني ان يقتلوا سزا داغ دا شهود وجل شدوي او يصلبوا يالب سلي كريشي راويزان بكريشي الى قوله ترضي قول بري او ينفو من الارض يالي وشر لشي دزنوكنا امام بخاري رحمة الله عليه المحاربة لله الكفر به دا الله محاربة سدد الله نكفر كل انكار كل دا محاربة صرف دا كافر دا طرفنا بل سدد مسلمان دا طرفنا مكيدشي دا امام بخاري رحمة الله عليه راية دادا دا محاربة صرف دا كافر دا طرفنا كيدشي نذكره المحاربة لله الكفر به او جمهور اهل علم وجه محاربة للمسلمان بطرف نمكيديشي كده روته ده الله و ده رسول سرجان كي او فزمكا كي فساد كي لارشو كي خلق وجني خلق يريد خلق نغلا كي او ده محاربينو كي كم محاربة كي اهل الحرابة دي نو بیا په دې آیات مبارکه کې دا غي سلور سزاګانې ذکر شوي یو تقتیل ان یقتلوا دویم تصلیب چې په سلوی ذکر شي دویم او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف دې لا توخیر ادل بدل کټ کړي شي او سلورم سزا دا او ينفوا من الارض دې دې د ځمکې نو شړل شي دا قبل کې نه وشړي په دې کې د اهل علم اختلاف د شدا سزا باندې څنګه ملاويږي امام مالک رحمت الله علیه چې په دې سلوغ او سزاګانو کې امام له اختیار دی چې څوک دا محاربه کوي که مسلمان دی که کافر دی نو هغه په دې سزاګانو کې امام او خلیفہ او سزا ورکیا به وجهي او یا به پسولای کوي یا تن لا توخفي ګډوډ کټکول شي عدل بدل عدل بدل مطلب دا چې خیلا توګه تخفا یا غس لا تو خیفا او یا بجلا وطن کول شي د ملک نبی او شریف او جمهور اهل علم داوی چې نه په یوه تفصیل له فشار ته دی محارب اغلام کړی دا او په دې غلاو شو ته کې خلک موجنی دي خلک یې رول دي نو بیا بل سزاګان دی د جما کول شي دیو اول بددن لاس لاس وختي عدل بدل کټ کول شي او بیا به راویزان کی قصولی وی کی او داغه نرست به و نی قتل می کی دادری ور سزاګانی به علماء احناف و راجم کوي او کنا دی محارب صرف غلا کړی د خصوصه وجل نه نه او نه سوکی رول ده نو بیا به نه صرف لاس او خپې عدل بدل کټ کول شي خې لاس د خخوا یا ګس لاس او خې خپا او که نه صرف خلک قتل کړي او مال مالک نه دی غسته غلای نه کړي نو بیا به صرف قتلول شي ورسره به پسلی کړي شي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه انه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا دا ابو قلابه دا عمر بن عبد العزيز رحمه الله شال ناسته نري خبر ذكر كولي وذكروا وخبروا خبروا في حديث القسامم ذكر كتي داغه حكم سره یو میت په یو ځای کې اومندې شو نو د خلکو لپاره قسم ورکول شي 500 کسان ولا وقالو دوی قد اقادت به الخلفاء د قصاص حکم کړو پرې قسامت باندې پرې قسم خړلو باندې خلفاء فلتفت الى ابي قلابه عمر ابن عبد العزيز ابو قلابه کتنی او هو خلف ظهره نشال الناس فقال عمر ابن عبد العزيز ورلو ما تقول يا عبد الله بن زيد اي عبد الله بن زيد الى ابو قلابه نمو ابو قلابه لا تسوي او قال يا دراوي شد بناي ور لوي ما تقول يا ابا قلابه يا ولا كل ذكر كر ابو قلابه يا ابن ذكر كر عبد الله بن زيد الجرمي قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الاسلام دا ابو قلابه ما ور لوي مطلب دا چې هیڅ مسلمان علاوه د دېګریو کسانو واجب القتل نه ما علمت ان في جرم النفس او نفس حل قتلها في الاسلام چې دا قتل په اسلام کې جایز دی رسول الله ذکر کوي حاصل دا دی چې هیڅ مسلمان علاوه د دېګریو کسانو واجب القتل باندې نه معلوم الا رجل زنا بعد الاحسان او سره دې جناو بدکاری کی پس وادنه او قتل نفسا لغير نفس يا بالنفس وجني او حارب الله ورسوله یا دا الله او رسول دشمنی کی او دا غی مقابله لروزی او د اسلام نه مرتد شي نو صرف د دې درو کسانو قتل له او په قصابت باندې هو قتل لشته فقال عن بسه ابن سعيد ویلی حدثنا انس بكذا وكذا انس رضی الله عنه هم له دا حدیث بیان کړ حدیث العرنیین ذکر کله ترسته ذکر کړي قلت نو دا ابو خلابه وی قلت قائل به ابو خلابه ابو خلابه وی ما وی یا حدث انس ما لم انس رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرے قال انس رضی اللہ عنہ وی قدم قوم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکلموه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے قوم راغله د عقل یا د عرین قبیلینا یا د دوارونا مخبری کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره فقالوا نلیوین قد استوخمنا هذه الارض تدیزه ابو هوا فمون ما موافق ران غاد مدینی ابو هوا زمون مطابق نه فقال هذه نعم لنا تخرج اخرجوا فيها نبی رسول الله والسلام ورلوی دی او ادا دی او خان زمون د بیت المال تبار سری نتا سو ورو زی دی لغه تا خود به معنا ده او سره تر عشره تبار سری نتا سو ورو دی فشربو من البانها و ابوالها نتا سو د دی اغا پای او بول استعمال و اس کای او دوایی د فارې پای استعمال کای او به استعمال دا بیتیاز استعمال کای فخرجوا فيها ملي اوتي فشربوا من ابوالها والبانها داغبول او پي استعمالولي واستصحوا او ذي سيهتون خشيو مضبوطيو ومالوا على الراعي جاني هملك لو فاغش كنتي باندي بيت المال جي كم سرون كيو فقتلوا هنا شهيد كلاو واتردوا النعم او خان تخطوليو روض الحديث مخي تيرشو النبي كريم عليه الصلاة والسلام صحابه ورليق المذيق رفتار كل وفما يستبتأ من هؤلاء مطلب دا آیا ددا سی خلق نو من په قتل کې څه تاخير کې دي چې سوګدا سی کار وکي نو دا غو بار کې به څه تاخير کې وجنې مینا قتل النفس وحارب الله ورسوله وخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم دای ګور نفس موجله او راعي قتل کو الله او رسول مقابله کړي دا جنگ ور سره کړي او رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مرګري په یاره کړي ني فقال ندي عن بسوي لتعجب بطورباني سبحان الله فقلت ابو خلابه ما ورلوه تتهمني قلت بما باني سعيب لگه او دا تهمت لگه چكي روايط مغلط وانس رضي الله عنهما للي بيان خلاه قال حدثنا انس بهذا وعن بسوي چه مال انس رضي الله عنه دا سي حديث بيان خلاه دوار يقولوا يو مالهم بيان خلاه بلغي مالهم بيان خلاه تعجب جدينه قال ندا ابو خلابه وقال يا اهل كذا دي عم بسويني يا اهل كذا اي شاميان دي پشام کو اي د شام مصيبون کو انكم لن تزالوا بخير يقينا تاسو به هميشه په خير يي ما ابقي هذا فيكم ومثل هذا ترکمه پوری چې باقی پتا سو کې دا سره او د امثال موجوده چې صحابو نه تاسو له روایت نقل کړي تدي آیات بارک شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه په فیض الباری کې وای چې اکثر اهل علم وای چې دا آیات تقطاع الطريق او د باغیان مبارک دي چې سو کلاری شو کوي باغیان د اسلامي حکومت خلاف روتی دي نو غیله د سزاګانې ملوشي تاسو کې وجلې نو دی وجلې شي تغلاین کړی دا او سره خلک میرودی يرولی دی بیا د ادریس سزاګانې راځه مکړې شي برابر خبره ده کدا قطاع الطريق او باغیان مسلمانان وی او کافر وی او په دې باندې د ټول اتفاق ده چې آیات نازل شوی د شابارک د عرنیین مبارکې چې غیر مرتشی او کافر وو نو اعتبار د الفاظ عموم لدی خصوص د سبب لنه نه باب قوله والجروح قصاص باب د بیان لدی کې والجروح قصاص نور زخمونه مخاوندان د بدلی غسلونی وبه قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال فسرت الربيع وهي عمه انس بن مالك دار واس مخكم تیر شوه ما ذكر الربيع بنت نذر خلال انس رضي الله عنه فقوا ثنيه تجاريه من الانصار الانصار ديوجني غاخمات كرهو فطلب القوم القصاص القوم قصاص غختو فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام لراغل جبن القصاص مطالبة كو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص نبي الإسلام دين دي بدلوا غستشد ربيعنا فقال أنس بن النذر عم أنس بن مالك أنس بن النذر ويدي جداد أنس بن مالك ترو لا والله نا ذما دي طالة قسم لا تكسر ثنيتها يا رسول الله ذما دي خور غاخ بنشي ماتول قصاصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص نبی اسلام علیه و آله انس بن نذر دا صلاح سوی الله کتاب کو تقاضا د قصاص کوي چې غیر نور معافی نه کوي نو الله کتاب دا او چې بدله کې بغاغ لړول شي فرضی القوم وقبل الارشع نو بیا د قوم او د خاندان د ویری رضا شي او دیت قبول کړو چې بس قصاص نه دیت بوالو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ویلو ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا ابره یقینا الله په بندگانو کې داسې خلق دي فالله قسم وکړي نو الله بری کوي په قسم کې حانس کوي نو د قسم کولو د زمان کور غاخ بنه ماتيږي نو الله حانس نکو مخالفین الله رضا کړي دی خبر لږ دیت دی واخلي او قصاص دی ناخلي باب قوله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك اے رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورسو اغسو چې وحی کړي را نازل کړي شوی دی تاسو استاد رب طرفنا وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب وشاكر لذا خبر بيانك النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا الله ترفنا كما وجه شبوا نطاقيك تشبت كره نذي سريو دروغ ويلي والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية الله هو إيه رسول عليه الصلاة والسلام ورسوا أغسوا چه وحي کري شويدة تاتا والله رب العالمين چه سوحي خفل پیغمبر لکڑوا سيترا نازل کرو غفول رسول دي باب قوله لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم نرانسي الله تاصلا فاغ بيرادي سرد قسمون استاصلا وبه قال حدثنا علي بن سلم قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وإذا آيات نازل شبه لسنو عنسي الله فبير حديث القسم مستاسوك يوصل إلى سوى لا والله وبلا والله نادا سندب الله من القسم ولندا سندب الله من القسم بعض خلق أدد فهر خبر سر والله والله شيء قسم نداوي نو دا به ارادي چې اسې په جواب باندې جاری کیږي دې باندې الله تاسو رات نه باندې چې خو بیا په کال دي چې انسان دې نه اجتناب وکي ولا تجعل الله عرضه لايمانكم نو دا الله دا لمر دا ولې خپل قسمونه لپاره دا مذهب د امام شافعي رحمت الله عليه چې يمين لغ وسلوي یو سره ذاتي وی لا والله وبلا والله به اراده قسم وکړي قسم مطلب نه خو یو تکي کلام نه جوړ شوی دی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چی یمین لغو دی دوی چی او انسان د ماضی او تیری شوی زمانی په یو کار باندې قسم وکړي د خیال او ګمان کې چې دا کار داسې دی او غد غشان تی دی نو په دې کې هیڅ ګناه او کفاره وې نشته یو کار دی دغه بار کې خیال کې چې دا کار داسې شوی دی او قسم پاغي باندې وکړي خوده غلط شي هغه کار د دې خلاف وي مدینې یمینی لغو وی وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان اباها كان لا يحلف في يمين يقينا والد محترم ندي ابو بكر رضي الله عنه قسم کی بیزان بالکل نہ حالس کولو کہ قسم به اوخرو رداغي مخالفت به بالکل نہ کولو حتى انزل الله كفاره اليمين رضي الله رب العالمين لقسم اغا كفار رو لغلا فكفار تويد عام واحرة مساكين من اوسط ما تزعيمون اهليكم او فسطهم او تحرير رقبا كفار لقسم سلا لسو مسكنان بلوتو عام واركوي یا بور لجامع اخلي یا بيو غلام زادوي فلدريو خبرو كي اختیار ده كدا وسو طاقت بچاني فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام بيا بدري رضي روجيوي او دا روجيو بپر لبسي كدا اختیار ده بكي جتنگه نسي وعلماء احناف بعضی قراءات کراغلی فصیام ثلاثه ایام متتابعات پر لپسی وی نو خدای پر لپسی وی ورن جمهور علما وی پر لپسی ول لازم او ضروری نه خدری روزی به برابر ای نو کله چې قسم د کفاره بارکه حکم راغ قال ابو بکر لا ارى یمینا ارى غیرها خيرا منها ذن ګورم یو قسم یو قسم نخرم چې ما زریه ګمان کوم داغین علاوه شداته ور قسم نه وکړو خدای خلاف به مال غور اختار شي إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير زبد الله دا رخصة وإجازة قبلهم أو كم چه غور كار دين أغبكم خير دل قسم كفار بوركم نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمعي لني كاچه دي وكار قسم وقرو أو بيا دين غور شيء أكت جلاور لأفضل وبهتر دين دي دي غور لرات للوكي دي قسم في جاو كفار دي وركي باب قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ایمان والو محرام و ایپاک اغسیدون چه اللہ حلال کری و بهی قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن اسماعیل عن قیس عن عبداللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و ایکننا نخضوم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و لیس معنا نساء موند نبی کریم علیہ السلام سر جہاد لوتیو غزا مقولا او زنانا و بیبیان موسرنوی فقلت الا نختسی فقلنا الا نختسي نموید آیا منزان نخسی کرو انهانا عن ذالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا من نفلو تزان خسی کولونا انسان چیزان خسی کئی نزا حرام دی بالاتفاق او هر چی دا حیوان خسی کول دی نکلک پاگی کسی منفعت بی بنابر مسلحت نبیا جائز دی پارچی غوخ مزیدار شی یا دی حیوان لسا ضرر مرد کار پی کچی تکلیف ورلنی نکل خسی کی بیا اجازه شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خصي حیوان باندې قرباني کړی دا دقیق وخت خوړلې دا فرخص لنا بعد ذلك بيد لنا رسم له اجازه کړو ان نتزوج المراه بالثوب دا چې په نکاح دی وخت موږ یو زنانه به ثوبې په جامې باندې سبيله مراد یا نکاح المتعه اجازه کړو موږ له نکاح المتعه عبد الله بن مسعود رضی الله عنهم کې دې شي د نکاح المتعه اباحه قائل لك سنه شي عبد الله بن عباس رضي الله عنه مال منصوب وقال شي ور لبي انس خمالم شنو رخصت رجوع کړی دا او یاد دلته کې د نکاح مراد د نکاح شرعي دا زواج نه مراد نکاح شرعي دا خو هغه نکاح شرعي چې پاره کې معمولی غون ته مہر وی صرف یو جوړه جامه ورکی نبی اسلام اجازه تر زغور ځان مخزي کوي معمولی غون ته مہر کې یو جوړه ورکوي نو نکاح خیر دی وکړي او مراد ان متعن دا ثم قرأ أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الآيات وسوى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم إيمان ولو محرم وإيفاك غسلنا كلا در الحلال كبير هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.